زرگای می تا پس جانا نه وسیجی زکر دمینی مدی و دینن بلیجی ستا دا گمبت و مدینی ارمان پزرامی دا تورش پیرات رنا رنش کاریجی ارغواني رنگ مي پيدا پدي سورات شو دا نور گلان زكا لما نن شرميجي سمرس بسلائي دي دا مين دا جهان دي چي بحارو نامي دا جوان پرزل غنيجي زار محبوب محبوب دا پاک رحمانا جوانی تا پسی شاہی خوبانا زار محبوب محبوب دا پاک رحمانا جوانی تا پسی شاہی خوبانا جوانی تا پسی شاہی خوبانا یم حیرانو آخست ایستا حسنو جمالتا چی بیلی دو خلق پرتا مینانی جی لحسن دی قمار زک شرمی جی یوسف پر زی چی طول دنیا هم حیرانی جی سانی دنست پا جہار بندی حبیبا دخوار امت بطل پرتا بندی نازی جی حوزی کو سر بند جاوید با او بغارن پترانو اپ شعرو با دیا دیجی گورا ای جاوید سمرش کو لائی دی گویا پر دنیا بل مرخت لائی دی گویا پر دنیا بل مرخت لائی دی گورا اجاوی دا سمرش کلائی دی گویا پر دنیا بل مرخت لائی دی گویا پر دنیا بل مرخت لائی دی زار محبوب محبوب دا پاک رحمانا جرمی تا پسی شاہی خوبانا زار محبوب محبوب دا پاک رحمانا جرمی تا پسی شاہی خوبانا زار محبوب محبوب دا پاک رحمانا جرمی تا پسی شاہی خوبانا جرمی تا پسی شاہی